illa min hadadin ene bo gisé ñu né ci gannaaw yoonte bi moy dañu xamné ba yoonte bi dé dundum mom rek ci mom lañu déllu ci lepp ñu mbirum teural aw yoon ay jamono mënu su xalaat bu ko né jiyo man na ndax kenn rek lañu déllu ci waxam té kenn rek mom mën ta mu jiyo arkan ho li wax légui moy taarif ñew ci arkan ورد في تعريف الإجماع أنه اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في حصر على حكم شرعي ومنها سيؤخذ أن أركان الإجماع التي لا ينعقد شرعا إلا بتحققها أربعة أنا بني خام الإجماع داني موي مبولم بروم خام خام جوليت ني امي درجه الاجتهاد تي جامونو جوجي ني ماسي دوبي تي بن ارتي بوكول نتي واخ نيلول نكون خاني نون تي ني دونك ني نيلول واخ مونو تي نياك الأول أن يوجد في حصر وقوع الحادثة حدد من المجتهدين لأن الاتفاق لا يتصور إلا في حدة آراء يوافق كل رأي منها سائرها فلو خلا وقت من وجود حدد من المجتهدين بأن لم يوجد فيه مجتهد أصلا أو وجد مجتهد واحد لا ينعقد فيه شرحا إجماع ومن هذا لا إجماع في حد الرسول لأنه المجتهد وحده أنا بونك من جكبي موي بلا إجماع من عم بولوم بروم خام خام تساتي جامانا جوجا دا خام نغني بين دي واخ اك دوبو خلات خلات دا اك بن واي بودي خلاتو كين دون لولو كين ديكو واي إجماع خلاتو كين دون لا kon legui bu fekkone jamono bobo kenn ku meuna def l'ijtihad amu ca ba kenn bo nga ci am amu ko ñaarel lol ko ijma mu nta ba tay lolo taxone waxone jamono yonent bi ijma mu nu ci am ndax mom rek ci mom lañu delu lu wax rek lolay atti wax ben ngoko attani an yattafiqa ala al-hukm ash-shar'i fi al-waqi'ati jami'ul mujtahidin min al-muslimin fi waqti wuqu'iha بصرف النظر عن بلدهم أو جنسهم أو طائفتهم فلو اتفق على الحكم الشرعي في الواقع متهد الحرمين فقط أو متهد الحراق فقط أو متهد الحجاز أو متهد آل البيت أو متهد أهل السنة دون متهد الشيعة لا ينعقد شرعا بهذا الاتفاق الخاص إجماع لأن الإجماع لا ينعقد إلا بالاتفاق العام من جميع مجتهدي العالم الإسلامي في عهد الحادثة ولا حبرة بغير المجتهدين أنا أنطنك نيار البنوي خيو خيو بوي أي آجو بولم برم خام خام جلني ما سجا لخام ندون لك أبدك سانغم دون برم خام خام نيوكو نيوكي آند باقير سانغم دون لكي نيني wa makal madina borom xam xam yeen ma sanan ci nangam ba wa hiraq borom xam xam ma sanan ci nangam ba wa hijaz ba ni seto ci yonente bi donc ba ni top sunna donc agal sax ne bu fekkone ni top sunna ahlu sunna ñoo ma ci len ahlu shi'a anuñ ci sax wa shi'a yi anuñ ci duga tax ne ijma lo nak borom sala bi neena hadal kalam fihi nadar manam ki do wëral tere bi neena lolu nak na setat lolu mu ne bo ahlu sunna andon ci len te wa shi'a yi andon ci du ko taxal ijma lo len amna na setat way jappal yal mom bala ñu wax ijma ñep ñep ma sa ci mbolem rew ci ni param xam ko me ci nek lo may ñaaral bi as-salisu ay yakuna ittifaquhum bi ibda'i kulli wahid minhum ra'yahu sarihan fi al-waqi'a sawa an akana ibda'u wahid minhum ra'yahu qawlan bi an afta fi al-waqi'ati bi fatwa أو فعلا بأن قضى فيها بقضاء وسواء أبدى كل واحد منهم رأيه على انفراد وبعد جمع الآراء تبين اتفاقها أو أبدوا آراءهم متحدين بأن جمع متحدو العالم الإسلامي متحدو العالم الإسلامي في حصر وقوع الحادثة وهرضت عليهم وبعد تبادلهم وجهات النظر اتفقوا جميعا على حكم واحد فيها انا ديكو نيتال موي نيوم نيب ما كين كو نيك واني خلاتام تي مير مومي مان نام نين ني واخ نين ني جيف ملنا كي دا واخ دنجو لاج مو توندو تي دغان باك ارام kemum di ate ate aram bag dagan lepuk la kay waxan mune nak man na mitam kenn ku nek woni khalatam te fa nga nek jogo ko ganaw bañ sété khalat yi muy ben man na mitam ñoom ñep ñu doole len ci ben bi rep ba xew xew ba xewé ñu sét seen wax muy jamm ñu ci man doon rek mom baxna mu dess ben arabihu an yatahaqqaqa al ittifaq min jami'il muttahidin halal hukmi falaw ittafaqa aktharuhum la yanhaqilu bi ittifaqil aktsari ijma'an mahma qalla hadadul mukhalifina wa kathura hadadul muttafiqina li annahu ma dama qad wujida ikhtilafun wujida ihtimalus sawabi fi janibin wal qata' fi janibin fala yakunu ittifaqul aktsari hujjatan sharhiyatan qath'iyatan mulzama manam diko ñentel moy mbolim borom xam xam ya nañ massa ci atté bobu waye ñanangu ñepp lañu bari bari bu ñenn ju yow ñom lu ñew ñew rek du nekkat ijmaahu ndax ndagam def na yar wër rek ñe wax lé du tax ñu mëna dogu né ñe gëna bari ñe wax dëgg ndax ya jëntal né kon légui dëgg nga fété fé ba ma nga fété fé fu ñu mëna fa fété kon day aaji wo ak rek ñom ñepp ñu massa ji jenn wax sart ya ngok gana bi nga déggé sart yi ndax sétlu nga né sart yi ni ñu ko waxé mëna né amé am mëna ñu amé amna luñ ci wax tuti anam kon ñu lañ né imkanun hiqadihi limay wax ni mi ngi ci xatu 48 manam qalat ta'ifatun min al-ulama'i minhum an-nazam wa ba'd ash-shi'a inna hadha al-ijma'a allati tabayyanat arkanuhu la yumkinu inhiqaduhu 'adatan li'annahu yatahaddar tahaqquq arkanihi manam ñani neena ñu ijmaahu ni ñu lako leral wax la ponk yu munta mukk ndax sat yi ñu wax mo munta tase wa dhalika annahu la yujadu miqyasun yu'rafu bihi idha kana ash-shakhsu balagha martabata ijtihadi aw lam yablughha ولا يوجد حكم يوجه إليه في الحكم ولا يوجد حكم يرجع إليه في الحكم بأن هذا متهد أو غير متهد فمعرفة المتهدين من غير من غير المتهدين متحذرة نعم داي نه امول نا تواي بو خامي بو تي ني تولو ني نه امي درجة الاجتهاد با اميوكو امول بو نا تواي ني اموت ñaar yu amul kenn ko xamne legi mom moy cheikh ba xam bu ne diw man na def li tihad ñu nangu bu ne diw mënu ko ñu bayyi loolu amul teew ñu teew bi nga jang dañ la ci wax sarti ñu wax ñom ci bala nita am daraaje li tihad yeen sarti lay amé waye ci li wax ni mom moy amu ñu natu way bo xamne ku ca tollu ñu ne man na def li tihad amul tam ku ñu dalu ci mom jëm jo xamne teeru arbitre nga xamne moy wax ni diw mat na ko ba diw matu ko ولو فرض أن أشخاص المجتهدين في العالم الإسلامي وقت حدوث الواقعة معروفون فالوقوف على آرائهم جميعا في الواقعة بطريق يفيد اليقين أو القريب منه متحذر لأنهم متفرقون في قارات مختلفة وفي بلاد متباعدة ومختلفو الجنسية والطبعية فلا يتيسر سبيل إلى جميعهم وأخذ آرائه المجتهدين ولا إلى نقل رأي كل واحد منهم بطريق يوثق به أنا دا واخ نه بو نتال وون نه لغي ني نك تي ريو الاسلام ييب تي بي خيو خيو بي خيو خام نان لين كو يت نانا فيم تولو ناني فخاي نيو ييب با جيل سيني خلات تي بيرو مومي دانك مونس نا واخ ني مونتا ام واخ دي نوتو سارو غيسغا ريو الاسلام ني نتو سارو تي ادنا بي ني نك تي كونتينا بي ني نك تي كونتينا بي سوري لول ak niñu wuté nationalité ak jëmuway xamna néna kon nañu fexé ba yenn waxtu ñun ñëpp ñu xamandoon seen xalaat ndax day aajo ñu bokk waxtu ñu waxé ñu lool di yomb wala ufrida an ashkhas al mujtahidin hurifu wa amkana wuqufu ala ara'ihim bi tariqin yuthaq bih fa man lafi yakfulu an al mujtahid allati abda ra'yahu fi al waqi'a يبقى مسرا عليه حتى تؤخذ آراء الباقين من الذي يمنعه أن تعرض له شبهة فيرجحها عن رأيه قبل أخذ آراء الباقين؟ والشرط لانعقاد الإجماع أن يثبت اتفاق المجتهدين جميعا في وقت واحد على حكم واحد في واقعه. manam ñu dañu jall wax ne su fekkone mbolem ñu am l'ijtihad sax xam nañ leen bañ na legi mënes na sét ñu ñu depp ci xalaat mu ne lolu batay legi du ko taxa yomb ndax ki nga xam na legi laaj nañ ko xalaatam wax ko fi saasa amana bala nga wëlbeeti ko di laaj ñeneen rek mom am lu ko gaar ba xelam bayilam japon waaw te xam nga day aajo ijmaahu ñoom ñepp ñu bokk yenn waxtu até bi gën lay doon waxtu lañ cey dogoy yenn waxtu lay doon ne lool na xeyna kenn ñu laaj ko dong laatu ñu laaj keneen rek ba ñepp laaj kemum genn ci ñam ñëkana wax nga xam ne kon gis nga ne ñu wax lool ne ijmaahu mën ta am bari nañ lool bo fekke ne ki nekk ci jang am na téré bi mën na xool wi fi dool mi wax yi ci xatu 49 la dama ci doli tout rek taxaw fofa momi talif neena wallazi ma xam nga ñe dañu waxon ne ijmaahu muntam waye wa zakara jumhurul ulama ila an al ijmaaha yumkinu inhiqaduhu hadatan wa qalu inna ma zakarahu munkiru wa imkanihi la yakhruju an annahu tashkikun fi amrin waqi'. وإن أظهر الدليل على إمكانه انحقاده فعلا manam ñoni ñu neenañu ijmaahu mën na am batay ndax neena ñi fa dina mën ta am ñi wax ni mën ta am dañu fekk mbir mu am ba nopi ñu sey sik sakalo wala yoy ñu sey jexi jax waye lu mëna am la ko lehay ñoom nak ki jang mëna jaar xol xat wi ñoom jall nañu do jaay ci ay misal limu ci daane rek moy señ bi talif mu neena wallazi arahu arrajiha amma al ijmaa bi ta'rifihi wa arkanihi allati bayyanaha la yumkinu hadatan inhiqaduhu idha wukila amruhu ila afradi al umam al islamiyyati wa shuhubiha wa yumkinu inhiqaduhu إذا تولت أمره الحكومات الإسلامية على اختلافها فكل حكومة تستطيع أن تعين الشروط التي بتوافرها يبلغ الشخص مرتبة الاجتهاد وأن تمنح الإجازة الاجتهادية لمن توافرت فيه هذه الشروط وبهذا تستطيع كل حكومة أن تعرف مجتهديها وآراءهم في أي واقعة. momi talif ñene li ma yaakaane dal mo gëna wër moy ijmaahu ni ñu ko waxe legi ci kaw sarti man na am sax waye ci kaw bu fekke ne gouvernement julit ni ñoo fété wo doxal ko waye bu fekke ne dañuy bayyi julit ni bu ko doxal seen bop te du gouvernement ye ko doxal mom neena du yomb waye xam nga neena gouvernement bu nek man na rañel sarti ya nga xamne ku ko am bu japp ni amé nga daraaje l'ijtihad dal lay may lijaasa bo xam lijaasa l'ijtihad lay doon su ko defee nee na gouvernement bu nekk mën naa daal di xam kon ñu amee lijaasa boobu mën naa jël seen xalaat tam ca xew-xew boobu nga xam ne fa isa waqafat kullu xukumatin ala araai mujtahidiha fi waqia wattafaqat araau mujtahidina jamiihihim fi kulli lxukumaati lislamia ala xukmin waahidin fi hadihi lwaqia kaana haha ijmaahan wa kaana alxukmu almujmahu aleyhi xukman sharhiyan waajiban ittibaahu al muslimina jami'an manam gouvernement julit ni bu fekke genn benn gouvernement bu ne def na ni mu waxe waaw legui bu sété nak ñom ñepp dama xam xam yi ci rew mu nek ci na gouvernement ba sété mi xer ko ñom ñepp ñu bokku ñu wax ci mbolem rew mu nek ak la morom wax na su baba ko lol ijmaahu la bo xam ni dul ñepp ñu ci wara top babul akhbari li modi buntu khabar ya ma lo xamne asidhu deug yadkhulu ho dana ko duggu wal kitu ak fen khabar mo ni wax khabar dafa ni wax khabar am ni wax talab ci wet khabar moy wax jo xamne bu koko danele bu jantalu deug la ba fen la nga xamne buñ ci newon deug la ba fel la mu jamtalu ci ñu tek ko ja ndax daam yo xamne mom mel buñ la digalé waxal ba buñ laati ndax nangam ba buñ garal na ndax ndax do nangam yu mel non mom waw ba deud ci amanta top manam deug la ba fel la ci amanta top lu mel non mom kenn du ko xabar lu talab la tuddu xabar moy lo xamne rek mom ci sahir bo xolé te xolo ko ko wax ku jene won waw ñu ne waw bo ci ne deet ne wa manana rek watay niki buñ ne jant bi fank na ba tok san jot na ba magal gi leemu ñew wax yi mel non nga xamne mom jamtalu na dina ci waw ba ñu ne ci deet te luñ ci tek mu jup lool mo tuddu xabar tax mu ne bi mahna annahu muhtamilun lahumā de la annahuma yadkhulanihi jami'an ana djiblu sax ne wax ba deug di ci duggu fan duggu ci dede day wonane yar yeb la jamtalo ci boy set wa ihtimaluhu lahumma bin nazari ila zatihi ay min haythu annahu khabar li tax mu jamtalo yu yaata moy rek bo xole djum ci niñ ko waxe te baña set ko wax ka xoli ka khama sayyidun ne khama sayyidun rek sayyid djogna jamtalo naam khama sayyidun la lam yaqum sayyidun وقد يقطع بصدق القبر او كذبه لامر خارجي واحد جيغا خامني خبر لا امانه ني دوو تي دغ لا با ني دوو تي ني دغ تفك لاني توكني كو واخ لول لنين لا واي دو واخين ما دوغ مون فالاول كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم والثاني كقوله الضدان يتمهان نيا لي يالا واخ لي يونتي بي واخ تيو غم يالا يونتي موم kako wax day tax nga dafa gëm ko saasa lolu mom bu du jëm wax jey la tax nga deugal ko moy sa gëm ak xam fa wax ja bayiko baye tam bu neewon ñaari safan day tassé dang koy wéddi ne du deug ta tax nga wéddi ko mom moy du sax wax yalla ba wax yentu way da nga xamni jom na ñaari safan mënu ñoo bokku tassé wa qarra sahna lit tawatur ñal tawatur wanil ahad an ñal ahad ñena wax jëmel nonu muy xabar nak bu dé fi ñukoy waxé ci ñu melni hadith man na doon tawatur man na doon ahad fekk na ñu firi won nañ ci ganaaw lan moy tawatur ak lan moy ahad pir mu léra léra fal mutawatiru mutawatir yoy jibu dana waral li hilmi ñal ak xam ñena mutawatir mom day indi xamu wolu xam go xamne mom da nga ci dogu ndax nan la waxone la mutawatir moy lo xamne ñako netlé ci yoonte bi ak limlim bo xamne bari nañu bari wayu mënu ñu nit complot ci wéen ñako jëlit ñoo nit mel nonu ñako jëlit ñoo mel nonu muy baax ci ci non lool xam nga ne mom ak xam lay waral moy xam go mëna dogu lay waral wal aslu ci sal nak mo jabul luñu saxal lay doon la hanji tihadin du bayiko ci setak gestu ba li fi nek shahidun aji sere aw samihun wala aji deg lu xabar ñel xibar wa neena mutawatir mom famuy bayiko moy koko da koy sere ba mu deg ko manam mbolo dañuy bokku sere ba mbolo deg bokku degando mbolo jile wat ci ñom muy ñew ba ci ñun nga xamni lolu mom luñu mëna sukkandiko lay doon waye neena du nek lo xamni dañ koy gestu nonu ba xel degeerlu ko xam degeerlu ko ba yoy lolu mom mutawatir du ko def tawatir mom xere ba deg mbolo def ko mbolo jeul ci ñom muy wey diwe diwe lolu rek moy doon ci salna mom la sahibi waxna yahni annahu fil asli yakunu han mushahadatin aw samahin la han ijtihadin kal ikhbari han mushahadati makkata aw samahi khabarillahi ta'ala min an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi khilafil ikhbari han amrin muttahadin fihi ka ikhbar كأخبار الفلاسفة بقدم العالم من سواء يبني من دوي دلو الفن تدو يم فن لو من نون غا خامي ميم بي تيار رك لا لي ني گستو رك لا دي جا وخ خلال لو نون كين دوكو وای متواتر ولا يوجب دو وارال نك احاد احاد دوري بوب خامي اف نكو الهلم خام غو وير وير lakin ho way mom aw jaba waral na li xamal ni ngel jef sim na nga mandra dal da wax ni nak ahad mom da la waxone la moy lo xamni ñako netale ci yoonte bi ay benn benn lañu ñako jëlé waat ñoom itam ay benn benn lañu muy nonu rek té lepp ci addi ci sax non lañu diké koku na néna mom dëgg la jantal na ak xam waye mënuñ ci adugo ndax ñoomte da ca mëna am ñoomte fatilu na mëna jaam ligam mom ay benn benn rek ko netali joomba fatilu na mëna jaam lool motax mom du waral xamuk dogu tamu waral dal moy ñu jëfé ko ndax top ndigal la lool lay waral jëfé ko ñu top ndigal waye xam nga dogu mom du ko mëna joxé motax mu ni wal ahad te wa huwa allazi lam yablugh hadd at-tawaturi allazi yujibu al-hamala bi muqtadahu wa la yujibu al-hilma li ihtimal al-qata'i fihi wa law bi sahwi wa nisyani anam ko fay netli sax du ak dengam waye yene la ci and waye man na fatte man na jow te borom mbolom bare non na mom ñu xamne ko lolu xeyna jumti amu ci fatte amu jow qad yan khasim amanu musaddaliko li mursal jëm ci mursal ñu boyal wa musnadin ak musnad luñu wër neena ahad momu yar la da lay nek mursal da lay nek musnada manam musnad moy hadith bo xamne ñako netli degul ben yoon dañu diwo netli jele ci diw jele ci diw jele ci diw ba ñepp mat nga xamne degul ben yoon silsila ba degul ben yoon lolu moy musnad wa mursalul mursal nak isnaduhu isnatam mun fasilun aji fac la yena mursal nak moy lo xamne ñako netli da ca am ñu rap nga xamne kenn tuddu len wa manam sax koko jek jek rek ne yoronte bi neena te waxul kenn ci mom la netli ba ñu netli bu nopi am ñu jël ci digënté bi yo xamne waxuñu diw sa yo xamne goor ñu netli am na dëng rek lolu moy mursal wa tafarabna fal musnadu matasala isnaduhu bi an zikira fi sanadi ruwatuhu kulluhum wa isnaduhu hikayatu tarikhil matni aw tarikhul matni nafsi wa tariq huwa ar-rijalu an-naqilun lil matni wal mursalu ma lam yattasil isnaduhu bi an saqata ba'du ruwatihi min as-sanadi fa in yakun dem dana nek arsalahu diko boyal qawlu sahabi ku bokk tak sahaba ya inna sahidan dare sahidu ibn musayyib koku laysa hujjatan den budi aw lay tusabu o defnako jubal o defnako jot dena adisu mursal mom mën ta nek aw lay ndax negam ñako netli amna dëgg te xamuñu ka dëgg ku day ku ñu doylo wut lolu ma tax mom dis ko mëna def aw lay dis ko mëna sukkandiko bu mu dess nak sahidu bil musayyab mom nenañu wul nañ ko wolu gu tol ne hadisi mi askan jëme ci yonante bi bu fekke ni waxul ñako netli itam du té mom gëss na ni yépp yim ko ki yépp yu wër lañu ba taxna ay marasilam bëpp mursal bayiko ci mom wolu nañ ko kon li wax ni moy bu fekke ni mursal bobé bayiko wul ci sahaba yéki xam kan bayiko tabihi la ku gisub sahaba la waye bokul gi sahaba kenn duko mëna defu kenn duko mëna sukkandiko bam dess nak sahibul musayyab sahibul musayyab mom tabihi la bokul ci sahaba waye téwul doylo nañ mursal bu bayiko ci mom mom li waxna fa in kana al mursalu min marasil ghayri sahabati kan yaqul at tabihi aw man ba'du qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam falaysa dhalika al mursalu hujjatan inda shafi'i li ihtimali an yakuna as saqitu majruhan illa marasil sa'id ibn al musayyab wa huwa min kibari tabi'ina radiyallahu anhum fa idha asqata as sahabiyya wa hadha al ahadith lin nabi sallallahu alayhi wa sallam fa inna marasilahu hujjatun fa innaha futtishat ay futtisha hanha fa wujidat kulluha masanida say mom dal mom doylo nañ ay marasil mom ndax ser nañ ne protole sahaba wa protole bu waxul ni net li tam buñ ko gesso rek fekk mu lu wer ko defé nak bu fekke mursal bobé ab sahaba la nak mom mom lay sara yu wax fina wa amma marasilus sahabati mom fa hujjatun li annahum la yarawuna illa han sahabiyyan ghaliban wa sahabatu kulluhum hadul yana ab sahaba mom bu net li hadith te waxul gor ñu jaar ñep aw ñum jorotal tam du teñu man ko japp ndax ab sahaba mom tamuy net li ci mom sahaba lay don ñom rek waye li ci ëpp lu neew lañu net li ñom ci ko xamne du sahaba na ñoom te sahaba yi ñep manu fa idha qala as-sahabi qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi ma lam yasmahu minhu fa huwa mahmulun ala annahu sami'ahu min sahabiyyin akhar falahu hukmul musnad yana bab sahaba ne yonte bi neena te fekk ñu xamne lolé mu wax mom duma moko deggal koy duté ñapp ne mom da ko déggé ci sahaba benen nga xamne ko lolé amé atté musnad wa qawluna ghaliban wa qawluna ghaliban li annahu qad wujidat ahadith rawaha as-sahabatu han tabi'ina khilafan lima ankara dhalik yana duma waxon légui ne لأنهم لا يروون إلا هم صحابيين غالبا دخلوا غالبا جموعي ليلكت نيجيس أديسيو خام نانن أب صحابا كو نتلي تابن توبي كم كو جلي دو صحابا نمام تابه يلا وهذا فيما حلم أن الصحابي لم يسمح من النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا لم يعلم ذلك وقال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنه سمعه منه صلى الله عليه وسلم neena li ñu wess legi moy lu sahaba bi wax ta mu wërne nu mom du mom ci bop mu moko deg waye bu fekke mom sahaba bi da wax yonenti bi neena taxamuñu ba xam mom moko deg wala kon dañuy japp ne mom ci bop mu moko deg ci yonenti bi kon mën nañ ne al hadith al mursal amna mursalu sahabiyin ak mursalu ghayri sahabiyin bu fekke mursal boba ci ab sahaba la bawo mom atep musnad lay amé bu dé mursal bo xamné kam bayiko du sahaba nak tabi'in yu rek la dañuy sét ba xam sahih ibn musayyab la am kenen la bu fekke sahih ibn musayyab la mom nenañ la ab mursalam doylo nañ ko mën nañ ci sukkaniko waye bu dé kenen mom du mat aw lay muhan hanun hadithu muhan han yadullu dana tektale halal asanidi ci ay asanid ne jere nañ ci diw dal di waxan ne jere nañ ci diw dal di waxan dal di jere nañ ci diw muy han lolu du ci wañ dara daga mu mo nga tegalo rek dal ne doon musnad han gi du wal bati hadith bi nekkal musnad nga xamne tegalo na te kenn rutut du han gi rek duga top mursal ko xamne da am ko ci rot motax mu ne lay sa halal irsali du tektale irsal fa fam na nga deg ma la nga xamne nokki la toxalef la ko a da wax ne fa yakun hadith al marwi biha musnadan li tisali sanadihi fi zahiri la mursalan mo lay wax na wa hiya tadkhulu halal asani bi ay halal ahadith al musnadati فلا تخرجها عن حكم الإسناد إلى حكم الإرسال وحيثما الشيخ فوفي خمي سرمي أديس قرى جانغنا على رأي جاجنات لي حدثني كن حدثني جاسة دغن وجاسة دغن أخبر أنا بفك يو أنا بغى نتوي أديس ندم سرمي بغى خمي سرمي أديس لا muy jang ngay deg kon neena bo fu joge bo ne hadathani a sheikhu diw ba nga ne akhbarani a sheikhu diw yef dana la gan deug la nak hadatha ak akhbara bu de ci xeyna luha rek ak ni jang non rek amuñu genn bu wute waye hadatha men na ñom momu ñu gëna deugal ci akhbara waye teew na bu fekke ne serigne be ci bopam mo ron wax ngay deg yow bo fu joge man nga wax akhbarani man nga wax حدثني وتخبر ويعني إذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون فإنه يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني وإن قرأ أن يمو جانغنا مؤجنة لي على الشيخ كسرين به أخبرني كن أخبرني جالسة دغن ولا يقول وعيد وحني قد حدثني نتلنا أنا مفوك أن يموم نبغى نتلي أديس مويون تسرين به بجانغ سرين به ديغر ba kon bu agge bu joge ni nangu bu jefandiko batu akhbarani way bi nangu mu wax hadathani taxam lolou bu fekkone ci luha dong la day melni ñoyam dong waye ci ñew ñu seeni lañ xam ñom akhbar lay seen jefandiko joy jamono waye du seen jefandiko hadatha ñu wax na wa in qara huwa ay arrawi wa in qara arrawi ala shaykh kon يقول الراوي نعم جاس أن يقول الراوي أخبرني ولا يجوز أن يقول حدثني لأنه لم يحدثه تقول أمو منه من أجاس ذلك تقول أمو من يوحني من أخيتم حدثني نعم وإن أجاسه وندم دفلنا كل جاسة بلا خراءة تل الجنة أجاسني كن أجاسني أخبرني أخبرني.